ho'llaydi. Og'zimdan sachragan qon uzilgan oh qo'llaydi. Huzulay degan damlar yuz o'girsa odamlar, bukmoqchi bo'lsa g'amlar kalamullah qo'llaydi. Allah Allah ne deydilar, istaganin bilmaydilar, haq yo'lingdan adashtirma. Allah Allah ne deydilar, ne istaydi bilmaydilar, haq yo'lingdan adashtirma. Yanin bilmaydilar günahlarını keçkin. Allah Allah ne deydiler, ne isteydi bilmaydilar günahlardan keçkin. Günahlardan keçkin. Allah Allah ne deydiler, kılmışların bilmeydiler, günahlardan keçkin. Allah Allah ne deydiler, isteyenin bilmeydiler, hak yolundan adaştırma. Allah Allah ne deydiler, kılmışların bilmeydiler, günahlardan keçkin.